Ciater, tempat pangjug-jugan urang. Rek di Ciater, dina hati, bikin anu jadi saksi. Dibinya urang duaan, mengketken rasa kaheman. Bari calik rerendengan, umarasa geget pisan. Uring kungsi yang dipasmi, cilih asah silih asih, silih tuker dengkat tresna, duh asmara cinta. Patepang anu munggaran, dunia asa nuduaan, bulan bentang nyaraksian, jika anu mere arepan. Patepang anu munggaran, dunia asa nuduaan, bulan bentang nyaraksian, jika anu mere arepan. Tempat pangjug-jugan urang. Rek di Ciater, dina hati, bikin anu jadi saksi. Dibinya urang duaan, mengketken rasa kaheman. Bari calik rerendengan, umarasa geget pisan. Kuring kungsi yang dipasmi, silih asah silih asih, silih tuker dengkat tresna, duh asmara cinta. Patepang anu munggaran, dunia asa nuduaan, bulan bentang nyaraksian, jika anu mere arepan. Patepang anu munggaran, dunia asa nuduaan, bulan bentang nyaraksian, jika anu mere arepan.